RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 października, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe informacje z Państwowej Komisji Wyborczej. Na początek łączymy się z naszą reporterką. Sprawdzimy też, co dalej z Hanną Zdanowską, która wszystko wskazuje na to, że będzie prezydentem Łodzi, ale ciąży nad nią wyrok. 23 sędziów Sądu Najwyższego wezwanych do stawienia się w pracy. Wezwała ich Małgorzata Gersdorf. Są znane cząstkowe, nieoficjalne wyniki wczorajszych wyborów samorządowych. Na zakończonej przed kilkunastoma minutami konferencji PKW była reporterka Polskiego Radia Małgorzata Naukowicz. Co nowego wiemy? No, Państwowa Komisja Wyborcza podała cząstkowe, nieoficjalne wyniki wyborów z 11.30. Przewodniczący komisji Wojciech Hermeliński poinformował, że jak dotąd ustalono wyniki wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów w 1765 gminach i miastach oraz do 1745 rad gmin i 17 rad powiatów. Przewodniczący PKW dodał, że nie ma wyników do żadnej z 18 rad dzielnic Warszawy. Cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do sejmików województw są następujące. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 19 806 624 osoby. Liczba oddanych kart ważnych wyniosła 10 613 697 kart. Na ogólną liczbę 16 sejmików województw nie ustalono wyników w żadnym sejmiku województw. Podczas konferencji dziennikarze pytali o kwestie związane z dopisywaniem się do rejestru wyborców przez system ePUAP. Według Ministerstwa Cyfryzacji Internetowy wniosek o dopisanie do spisu złożyło 43 tysiące osób. Resort nie ma informacji, jak wielu z nich dotyczą zgłaszane wczoraj kłopoty. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak mówiła, że to zagadnienie jest regulowane przez kodeks wyborczy. Przy czym obowiązek prowadzenia rejestru wyborców należy do wójtów, burmistrzów, prezydentów. W związku z tym, jeśli wyborcy złożyli wniosek o dopisanie się do tego rejestru wyborców, wójt, burmistrz, prezydent ma obowiązek w ciągu 3 dni wydać decyzję. Na stronie wybory 2018 pkw.gov.pl komisja aktualizuje dane o frekwencji w wyborach. Według nich z obwodów obejmujących ponad 20 milionów wyborców do urn poszło 53,59% uprawnionych do głosowania. PKW wyjaśnia, że dane te będą jeszcze się zmieniać. To Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. To teraz jeszcze wyniki sondażowe. To tak zwane late poll, czyli przeprowadzone już na podstawie cząstkowych rezultatów z losowo wybranych komisji. Zgodnie z nimi wybory do sejmików wojewódzkich w skali kraju wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 33% głosów. Koalicja Obywatelska ma 26,7%, dalej PSL 13,6%, SLD 6,6%, Kukiz 15,5,9%, a bezpartyjni samorządowcy 5,8%. W porównaniu do wcześniejszego sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu opublikowanego wczoraj wieczorem poparcie PiSu zwiększyło się o niespełna 1 punkt procentowy, a Koalicji Obywatelskiej o 2 punkty. Z kolei poparcie dla PSL-u spadło o 3 punkty procentowe. Hanna Zdanowska, mimo wysokiego poparcia w wyborach na prezydenta Łodzi, musi liczyć się z rozpoczęciem przez wojewodę procedury wygaszania jej mandatu. Tak uważa Jacek Reginia Zacharski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert zauważa, że najpierw wojewoda Zbigniew Rau o wygaszenie mandatu Zdanowskiej poprosi nową Radę Miejską, a jeżeli ta nie wyrazi na to zgody, to do działania przystąpi wojewoda. Po 30 dniach wojewoda, że tak powiem, z urzędu samodzielnie wszczyna tę procedurę. No i oczywiście sprawa będzie miała swoje finały w sądzie, a właściwie w sądach, ponieważ to będą sądy administracyjne, w związku z czym w pierwszej instancji będzie to Wojewódzki Sąd Administracyjny dalej. Jedna albo druga strona, przypuszczam, będzie wyrok skarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z czym jest to procedura trochę złożona i na pewno dosyć długa. A wojewoda jeszcze przed wyborami zapowiedział, że skazana prawomocnym wyrokiem na karę grzywny Hanna Zdanowska nie może pełnić urzędu prezydenta miasta. Nie pozwalają na to przepisy. Hanna Zdanowska według sondażu wygrała wybory, zdobywając 71% głosów. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Małgorzata Gersdorf wezwała 23 sędziów Sądu Najwyższego objętych zakresem stosowania środków tymczasowych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do stawienia się w pracy. Poinformował o tym rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Jak dodał, już dzisiaj stawiła się część sędziów i sukcesywnie będą stawiać się kolejni. Zapowiedział, że Małgorzata Gersdorf wyda wszystkim pismo potwierdzające, że są uprawnieni do wykonywania obowiązków sędziowskich.

bo mogłybyśmy mówić, że to o nas napisał nasz czwarty wieszcz, Janusz Przymanowski. Cytuję. Brzozo, brzozo, ja sosna. Przykryj mnie tarczą ognia. Ognia. Ognia. Żołnierz wiadomo mocno ma głowę ściśniętą hełmem, znojem spoconą, służba nie drużba, więc jednym słowem nie myśl o różach, gdy czołgiem płoną. A ja bym chciała drobiazg, nic więcej, habry żołnierzom wręczyć w podzięce. Habry w okopach na poligonie, pośród tych habrów my serce płonie. Na poligonie kochać bym chciała szeregowego i generała. Ci na manewrach, ci na ćwiczenia, zasiewa w trutu kuchni polowej, żołnierz kartuje duch bez wytchnienia. Nie dać szajsy trzeciej światowej, a ja bym chciała drobiazg, nic więcej. Habry żołnierzom wręczyć w podzięce. Habry w okopach na poligonie, pośród tych habrów me serce płonie. Na poligonie kochać bym chciała szeregowego i generała. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Panowie rurają, panie lalają, la. Ru, ra, ru, ra, ra, ru, ra, ru, ra, ra, ru, ra, ru, ra, ra, ru, ra, ru, ra, ra, ru, ra, ru. Głośno było we Wrocławiu o naszych dzielnych saperach, którzy przy okazji budowy nowej trasy wysadzili w centrum miasta kilka starych budynków. W związku z tym rozmawiam dziś z jedną z żon odważnych saperów. Z samymi saperami nie udało mi się pomówić, gdyż chyba szykują się do kolejnych wysadzań. Dzień dobry pani! Dzień dobry pani! Co? Proszę głośniej, nic nie słyszę! Mówię dzień dobry! Witam, witam! Jest pani żoną sapera. Wiem o tym! Ja wiem, że pani wie, ale mówię o tym, gdyż jednocześnie przedstawiam panią naszym słuchaczom. Co? Zaraz, niech pan poczeka, podkręcę tylko gałkę w moim aparacie. No teraz i... może pan mówić normalnie, słyszę. Dobrze. No to dobrze, tak, tak. Ciągłe obcowanie z saperem bardzo szkodzi na słuch, wie pan. Na co? Na słuch! A, no tak, tak, jasno, oczywiście. A aparat miałam skręcony, bo przed chwilą rozmawiałam z mężem koleżanki, a on strasznie krzyczy. Dlaczego? Jak dlaczego? Jest saperem. A, no tak, oczywiście. Mówią, że saper myli się tylko raz. Czy to prawda? Co? A to cholerny aparat znowu przerywa. Mógłby pan powtórzyć? Czy to prawda, że saper myli się tylko raz? No co jest z tym aparatem? No chyba baterie siadają. Może baterie, tak. O, teraz dobrze. Już możemy dobrze, rozmawiać. Tak. Wie pan, że każdy kretyn, co ze mną rozmawia, zaczyna od pytania, czy to prawda, że saper myli się tylko raz? No pyta się muszczki, po prostu szkolne skojarzenia. Tak. A o co pan pytał swoim drogą? Ja pytałem o coś? Nie, zdawało się ale pani. Pytał nie. pan o coś. Nie, tak. Pytałem. zapytałem, czy trudno być żoną sapera. O, tak, to bardzo trudno. Trudno, bardzo. Tak, najgorsze jest czekanie. No tak, domyślam się, czekanie w ciągłych nerwach, w ciągłym napięciu. No cóż, praca, wie pani, w warunkach niebezpiecznych, ustawiczne obcowanie z groźnym materiałem wybuchowym. Gdy wystarczy moment nieuwagi, chwila do koncentracji i może dojść do tragedii. A więc czekanie na męża, czy wróci? Nie, czy wróci, tylko czekanie, kiedy wróci. Bo wróci, to on wróci. No nie, to przyznam, że nie bardzo rozumiem. No pan zdaje się w ogóle nie rozumie, o co tu chodzi. Jakże nie, proszę pani. To oczywiste, tu chodzi o pani dramatyczne wyczekiwanie na to, czy mąż powróci do domu cały i zdrowy. Ale oto, to ja jestem całkiem spokojna. Mój stary to świetny fachowiec, proszę pana. On te ładunki trotylu to może po ciemku i z zamkniętymi oczami zakładać. Aha. I nic mu nie będzie. No. No to w czym rzecz, no? No w tym, że on strasznie boi się huku. Aha. Do momentu, jak wiercą, montują, aha, wszystko jest dobrze. Ale jak łupi, aha, jak walnie, to on tak spieszy. Tak, znaczy domyślam się, tak. No to on tak spiesznie ucieka, a, ucieka tak, że potem go nie ma kilka dni. Aha. Po tym ostatnim wysadzeniu na przykład do dziś jeszcze do domu nie wrócił. Podobno go poniosło na Trzebnicę. A w tamtym kierunku, widziano tak? go w okolicznych lasach. No to niesamowite, tak. A, czy ja mogę zaapelować? Ależ bardzo proszę, tak może ktoś spotka męża, to niech go doprowadzi ale do domu. Nie, żadne nie? doprowadzi. Nic na siłę, proszę pana. On sam musi dojść do siebie. Mm-hmm. Ja bym prosiła, że jak go ktoś zobaczy, to może coś z ubrania by mu dał. Mm-hmm. Zrobiło się zimno. No tak, a może zimno, coś tak. ciepłego do jedzenia, na przykład ogórkową bardzo lubi ogórkową, mąż. Tak. Tak. O Jezu, ja co? Tu gadam, a tam ogórkową mam na gazie, lecę! Tak, to dziękuję pani za rozmowę. Jak się uda, to do rozmowy jeszcze dziś powrócimy. One, two. Nie wiadomo, skąd się wzięły. Pojawiły się nad ranem. Ej, tabore, szaba! Przyleciał szybko droga. Niezidentyfikowane. To nie UFO, to nie UFO, nie pojazdy księżycowe. Hej, to kompania naszych czołgów, dziś ćwiczenia ma bojowe. Cztery, to kompania naszych czołgów, dziś ćwiczenia ma bojowe. Siedzą chłopcy pod wierzbami, ciężko dyszą, listy piszą. Karabiny porzucali, nic nie wiedzą, nic nie słyszą. Wtem na horyzoncie pojazd, niebo dziwnie się rozjaśnia. Pan porucznik uspokaja, a pan kaprel nam wyjaśnia. Jakie UFO? Co za UFO? Szaką plotkę mamy za nic. Hej! Nie przeleci nawet UFO, gdy żołnierze strzegą granic. Cztery! Nie przeleci nawet UFO, gdy żołnierze strzegą granic. Polem, lasem na ćwiczenia walą czołgi przez wyboje. Lud skrzydł ich lekotu, wojsko śpiewa swe przeboje. Jan Niebański, nie hetmański, jeno wolny, bo mnie zdolny. Lewa, lewa, na wprost mary. A kompania naszych czołgów, dziś ćwiczenia ma bojowe. Cztery. A kompania naszych czołgów, dziś ćwiczenia ma. Chciałem być żołnierzem. Kompania! Wielu z państwa pamięta Kołobrzeg, festiwal piosenki żołnierskiej. Dziś niestety ten gatunek nieco podupadł, choć artyści kabaretowi robią wszystko, żeby podtrzymać tę znakomitą tradycję. Kabaret Koń Polski, wesołe lufy Kołobrzegu. Następnie rozerwiemy się, słuchając drugiej części bombowego wywiadu z żoną sapera, o tym Jerzy Skoczylas. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia, dziś z racji tematu orkiestry Dente, Halina Kunicka. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Kochana ma, piszę do ciebie z frontu, gdzie słońca blask, gdzie hełm mój lśni, szum morza, wiatr, poezja dni. Wesołe lufy koło brzegu, wesołe wojsko dziennie strzegą. Nie straszna śmierć kalec płonie, kiedy wesoło wkoło mnie. Kochana ma, maderma, zabili dzisiaj sześciu, w tym dwóch brunetów, trzech blondynów, ten szósty, nie wiem, śmiesznie zginął. Wesołe lufy koło brzegu, wesołe wojsko dziennie strzegą. Nie straszna śmierć, kalec płonie, kiedy wesoło koło mnie. Kochana mam, znam tu dziewczynę piękną, sanitariuszka śliczna, lala, znam, bo trafiłem do szpitala. Polowego, wesołe lufy koło brzegu, wesołe wojsko dzielnie strzegą. Nie straszna śmierć, ale płonie, kiedy wesoło wkoło mnie. Kochana ma, maderma, poległem dzisiaj w boju, za wolność naszą i nie naszą, może pośmiertnie mnie odznaczą. Kochana mamo, pewnie ciekawi cię, jak to się stało. No cóż, wszystko odbyło się bardzo normalnie. Zastrzelił mnie jakiś rolnik czy mechanik samochodowy. Dokładnie już nie pamiętam, muszę kończyć mój list. Załączam pozdrowienia dla całej rodzinki. Ści się. Wesołe lufy koło brzegu, wesołe wojsko dziennie strzegą. Nie straszna śmierć, skalec płonie, kiedy wesoło wkoło mnie. W związku z pracami saperskimi prowadzonymi we Wrocławiu rozmawiam dziś z żoną jednego z naszych dzielnych saperów, panią... właśnie, może się pani przedstawi? Co? Niech pani podkręci swój aparat! Chwileczkę, podkręcę trochę swój aparat! Musiałam go zciszyć, bo przed chwilą rozmawiałam z jakimś idiotą z radia i ten dureń strasznie krzyczał. A pan skąd? Jestem z radia. A miło mi. A wie pan, o co tam ten głupek mnie zapytał? Wiem, pewnie o to, czy to prawda, że saper myli się tylko raz. A wie pan, zgadł pan. No. To kretyn jakiś, ptasi murzek, no co za szkolne skojarzenia. A pan co by chciał wiedzieć? Proszę pani, chciałbym zapytać, czy pani uważa, że saperstwo to ciekawy zawód? Bardzo. Tak? Bardzo, zwłaszcza jak wysadzają w mieście. Nieraz to są niezłe jaja, mówię panu. Ostatnio, jak wysadzili te chałupy we Wrocławiu, no właśnie, to w jednej z piwnic poddała im się grupa Niemców. Siedzieli tam od wojny. I co z nimi? A mąż ich sobie zabrał i trzymamy ich teraz u nas w piwnicy. Tak, no dobrze, a co oni na to? A nie wiem, nie znam niemieckiego. Aha. Niech pan mnie lepiej zapyta o córkę. Z przyjemnością. Czy pani ma córkę? Nie mam. No to czemu pani chciała, żeby panią pytać o córkę, no? Taki widz, proszę pana. My saperzy, to wesoła brać. Tak, wiadomo, rozrywkowa robota. Ale za to syna mam zdolnego. No gratuluję, tak. Bardzo uzdolniony, muzycznie. Muzycznie, tak? A na czym gra? No na czym może grać syn sapera, proszę pana? Na perkusji. No tak. Razem z innymi synami kolegów męża założyli nawet zespół muzyczny. Trotyle się nazywają. Trzy perkusje i bęben. Całkiem nieźle brzmią. Tak, a gdzie można ich usłyszeć? Co? Pytam, gdzie można posłuchać zespołu Trotyle? O co chodzi? Chyba musi pani podkręcić swój aparat. Chwileczkę, chyba muszę podkręcić swój aparat. No. A teraz lepiej. Lepiej, tak. No i co? Powódź w Hondurasie, 800 osób porwała woda. Co? Inflacja w Tunezji spadła o 2%. Co pani wygaduje, no? Gałkę w aparacie przekręciła mnie w tę stronę. Aha. A ja tu mam jeszcze radio. Teraz już dobrze. Teraz dobrze, tak. A czy plus saperstwa czymś jeszcze interesuje się pani mąż? Różne ma hobby. No, a na przykład? Lubi łowić ryby. Chodzimy na te ryby całą rodziną. No to chyba miłe zajęcie, prawda? Miłe, ale bardzo nogi bolą. Jak to nogi, no? O, mąż jak to saper do stawu wrzuca dynamit, nie? I te ryby często porozrzuca w dość dużym promieniu. A no tak. Strasznie się trzeba uchodzić, żeby to wszystko pozbierać. Pozbiera, ale warto. Nieraz to i nurek się trafi. No tak, bywa, cóż, bywa. Tak. Ale te wysadzenia w mieście to najlepsze. Nie? Najlepsze. Tak, czego oni tam nie poznajdują? Tak, o tych Niemcach to już pani mówiła. No, wiem, ale kiedyś to kilka srebrnych łyżek wyrzuciło. Mm-hmm. Lichtarz raz przeniósł całkiem ładny, a 2 tygodnie temu to przyczaszczył takie coś. Tak, a cóż to jest takiego? A nie wiem, przeniósł to wzięłam. Zaraz, chwileczkę. Proszę pani, joj, czy to aby nie jest przypadkiem materiał wybuchu? Się zaczęło, niby nic, zwyczajne pa, pa, pa. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, bo to było tak. Babcia stała na balkonie, dołem dziadek defilował. Ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała, sprawiać trzeba było w stronie. Dziadek z miejsca zmylił nogę, pojął czas rozpocząć dzieło. Stanął pod balkonem, puknął jej kuzonem. No i tak to się zaczęło. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para. Pa, pa, pa, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Niby nic, a tak to się zaczęło. Pa, pa, pa. Jest orkiestra, dętych jakaś siła, bo znów było tak. Mama stała na balkonie, dołem tatuś defilował. Ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała, sprawiać trzeba było w stronie. Babcio z miejsca zmylił nogę, poczuł jak go coś natchnęło. Stanął pod balkonem, puknął jej kuzonem, tak podjął dziadka dzieło. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para. Pa, pa, pa, pa, la, la, la, la, la, la, la, la. Niby nic, a tak to się zaczęło. Niby nic, zwyczajne pa, pa, pa. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, lecz ich dzisiaj brak. Próżno bowiem na balkonie czekam, by ktoś defilował. Żebym go ujrzała, nieomal zemdlała, by mi nacierano stronie. Żeby z miejsca zmylił nogę, tak jak tamtym się zdarzyło. Staną pod balkonem, puknął mi kuzonem, by mi nadrze się spełniło. Staną pod balkonem, puknął mi kuzonem, by mi nadrze się spełniło. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, para. Pa, pa, pa, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, p Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś Killed by Car. w ostatni piątek po 22 start nagranie. Laureatem był zespół. No właśnie. Werdykt jury ogłosi ten typ mes. Zapraszam. Ja dzisiaj debiutuję w jury i poprzedłużałbym to trochę i pożartował z was, ale nie chcę być okrutny. Czuję dużą odpowiedzialność, ale dodam tylko, że jury było zgodne. Killed by car. Mikrofon w twoje ręce. Dziękujemy. Dziękujemy. Czy mamy coś teraz mówić? No, chciałem zapytać się, czy w poniedziałek się pojawicie, czy nie? Mamy napięty taki terminarz teraz, ale w niedzielę wieczorem wracamy. Wracać po drodze. Zajedzie. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zechcesz się przedstawić? Tak, nazywam się Hubert Sztylka, jestem wokalistą i muzykiem w zespole Killed by Car. Niestety dzisiaj sam tylko, ale takie życie pisze scenariusze i obowiązki różne nachodzą nas, więc dzisiaj tylko sam reprezentuję jakby zespół. To powiedz, jak było za granicą. No fajnie było. Byliśmy w Serbii na festiwalu. Wróciliśmy teraz całkiem niedawno. Pozytywnie zaskoczeni w ogóle krajem, w ogóle miastem. Belgrad polecam wszystkim w sumie. Właściwie Polakom, bo jest bardzo łatwy dostęp na dowodzie osobistym z Unii Europejskiej, wjazd praktycznie jak do strefy Schengen. Trochę może 15 minut dłużej, ale polecam. Sam festiwal super, ludzie super. My chyba zostaliśmy też ciepło tam przyjęci, tak mi się wydaje. Tak mówili, więc mam mi się prawo tak wydawać. Jeszcze jeden wykonawca był z Polski, zespół Radio Slam z Warszawy bodajże. Pozdrawiamy chłopaków również. Także no, to był nasz pierwszy taki dziki wypad właściwie gdzieś tam poza Polskę. Jeszcze raz w Alpach byliśmy w zasadzie, ale to na takim polskim snowboardowym show graliśmy wtedy. A to było tak zupełnie jakby samodzielny nasz koncert. Znaczy samodzielny, w ramach festiwalu. Startnagranie.pl, tam można wasz występ zobaczyć i usłyszeć, bo jest również wideo. Zagłosowaliście na siebie? A można na siebie? No pewnie, że można. A jak wpiszę Hubert Esz, to nie wyskoczy blokada, bo nie próbowałem, szczerze mówiąc. To poproszę swoją dziewczynę, żeby zagłosowała. A, no to nie, dziewczyna już chyba tak, już chyba zagłosowała. Tak. Kasa i tak wraca do was, także tak. Nic straconego. Tak, powiedziała, że mam ją na piwo zabrać potem na to. Także mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze również w finale, bo to wszystko przed wami. Trzeba głosować, żeby pójść dalej. Głosowanie, kupowanie piosenek. Dobra, pogadamy dłużej za chwileczkę, teraz jeszcze jedno nagranie. sense. Still nothing. Nagranie.pl, zespół Kill by Car. Opowiedz troszkę o samej nazwie zespołu, bo taka dosyć dziwna, tym bardziej pisana ciurkiem, bez przerw. Co do tej nazwy, to tak jak już tutaj przy okazji uczestniczenia w konkursie Start Nagranie, że też tłumaczyliśmy się z tej nazwy. Jak wtedy już mówiłem, powtórzę, że ta nazwa pochodzi z takich naszych dosyć... Znaczy z bardzo młodzieńczych czasów, z gimnazjum albo wcześniej. I no jest trochę infantylna, ale jakby tak do nas już jakby zrosła się z nami, że już potem... Przygnęła się. Tak, troszkę się baliśmy ją zmieniać. Mieliśmy jakieś pomysły nawet gdzieś tam potem i byliśmy już prawie pewni, a już tak na granicy, ale nie, zostaje to. Czemu pisana ciurkiem? Bo wcześniej występowaliśmy właśnie pisani oddzielnie. I był dosyć moment przełomowy jakby w graniu i w stylistyce, gdzie zmieniliśmy mocno styl i stwierdziliśmy, że jakoś będziemy chcieli to uhonorować i pojawiły się te pomysły na zmianę nazwy. Za mało odważni byliśmy na zmianę nazwy, więc chociaż wywaliliśmy spację z tego. I dlatego tak to był taki... Taka ściana, chcieliśmy postawić pewną ścianę między tym, co było wcześniej, że byliśmy po prostu wtedy czterema chłopaczkami właśnie z jednej szkoły, czy tam z jednej klasy i pogrywaliśmy sobie po garażach, graliśmy za zniżki na piwo i tak dalej. A potem przyszedł moment, kiedy wydaliśmy, można by powiedzieć, że to był taka kompilacja, album i wtedy jakby... wrzuciliśmy tam zupełnie nowe brzmienie, no i stwierdziliśmy, że to będzie ten moment, że musimy to jakoś, nie wiem, jakoś zaznaczyć, no i taki pomysł wpadł na to, żeby to wtedy złączyć. Co jeszcze przyczyniło się do tego, że ta nazwa jeszcze dziwniej się czyta, jeszcze dziwniej wygląda, ale no, chyba tak już będzie po prostu, chyba już też dostanie. Powiedziałeś, że grać razem od czasów gimnazjalnych, czyli od kiedy? Z Maciejem gramy właśnie od 2000, znaczy jeżeli to można nazwać działalnością zespołową, ale jeżeli ustalimy, że zespół zaczyna się w momencie, kiedy dwóch przyjaciół siedzi na balkonie i stwierdza, że założy zespół i wtedy zaczynają grać i wtedy zaczynają coś kombinować, no to od tego momentu to by był 2005 rok, to tak mniej więcej. 2005, a tak czasu. Tak, i potem po kolei pojawiali się różni ludzie, dołączali do nas, potem odchodzili. Różne powody były tego, emigracja, małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę osób związanych z tym zespołem było no, więcej niż widać teraz. Na pewno, nie wiem, przy jakiejś tam dużej... okazji było warto ich wszystkich wymienić jakby z nazwiska gdzieś tam kiedyś, bo naprawdę to było sporo troszkę tych ludzi. Ale tak, no to powiedzmy, że to już będzie 13 rok, tak, to listopadzie tego listopada albo października będzie 13 lat, jeśli dobrze liczę. Na antenie tak. U nas ostatnio taki utwór małomiasteczkowy jest popularny, a u was tak. Metropolitarny. No właśnie, bo troszkę to się zbiegło, nie było to planowane, bo jakby, że tak powiem, Dawid nas ubiegł, ale... Podsiadł, tak. Chociaż tytuł właściwie, no, tytuł już troszkę tam leżał. Ten numer tak naprawdę zaczęliśmy nagrywać też gdzieś z rok temu. Przychodziło mnóstwo zmian w miksie i tak dalej, ale no i teraz będzie chyba tak w sumie premiera. On ma się znaleźć na tym albumie, który ma wyjść jakby teraz następnym. Znaczy, czy tam pierwszym takim, tak powiedzmy. Tym, co to Polskie Radio ma wydać, tak? Tym, co Polskie Radio musi wydać, znaczy miało wydać, no to wtedy właśnie tak, to jednym z tych cyferek na tym albumie by był właśnie metropolitalny. No dobra, posłuchajmy. Killback, Majka i premiera w Trójce. Słuchamy utworów, które są zarejestrowane, wyprodukowane bardzo przyzwoicie swoją drogą. Czy co, cała płyta jest gotowa już? W zasadzie tak. No. Mamy na nią przygotowaną... o kurczę, nie chcę skłamać, ale to będzie chyba 11 utworów, które są w zasadzie już zrobione i leżą gotowe na naszym, na naszej chmurce po prostu. Mhm. No to można sobie ściągnąć. No jakbym podał linka, to można. Także jest wszystko gotowe. Wydaje mi się, że przy jednym, ponieważ mamy jednego gościa na płycie w ogóle, rapera o ksywie Clarence, który jest też prywatnie tam kolegą, i stwierdziliśmy, że zrobimy sobie po prostu razem numer. Numer jest bardziej w stylistyce, znaczy nie wiem, trochę to zabrzmi jakby za bardzo do przodu, ale trochę drum and bassowej, elektronicznej bardziej, i właśnie tam właśnie Marcin położył swoją szesnastkę, że tak powiem. Czy tam ósemkę? No, ale w każdym razie zwrotkę. I przy tym numerze chyba mamy jeszcze jakieś ostatnie, ale tam naprawdę kosmetyczne szlify, ale tak naprawdę całościowo jest wszystko gotowe, więc jakby zapraszam Polskie Radio i ludzi do głosowania, i jeżeli chcielibyście usłyszeć... Ale macie kolegów konkurentów, bo w najbliższy piątek start nagrania wystąpi współbradacze... Tak. Znaczy, no, konkurentów, kolegów, a to taka przyjemna konkurencja jest. Z rodaczami będziecie na trasie. Będziemy na trasie. Bo raczej Life Act. Sporą część pozdrawiam w ogóle, chłopaki. Pozdrawiam. Sporą część, tak, będziemy im towarzyszyć. Poznań, Kraków, Warszawa, Toruń, z tego co pamiętam. Poznań to już w sobotę, zdaje się. W sobotę, tak, teraz już tą sobotę. Więc trochę się trzęsiemy, bo troszkę w nowej formie występujemy. Bardziej właśnie elektronicznej, żeby tak stylistycznie fitować do brodaczy, że tak powiem. Na to się też tak umówiliśmy. Żeby też rajdery się troszkę zgadzały, bo oni występują jakby w tak właśnie... To ja się zastanawiam, czy nie przyjechać w ogóle do Poznania. Zapraszamy serdecznie. Ale jeszcze pomyślę. Pod Minogą, czyli w fajnym bardzo miejscu. No dużo. I kończymy. W tej chwili kończymy już. Tak? Dziękuję bardzo. Zespół Killed by Car. Jeszcze w jednym nagraniu Night Ride na koniec. A, super.